Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Alle investorers øjne er rettet mod Washington, og dagens mand bliver uden tvivl Fed-chef Jerome Powell, der i aften dansk tid går på scenen og leverer den længe ventede renteudmelding. Mens vi venter, ja, så tager vi et køligt blik på situationen her de næste 55 minutter i Millionærklubben. Det gør vi sammen med Ulrik Bie, der er på besøg i dag. Godmorgen og velkommen til, Ulrik. Godmorgen. Ulrik, som er fra Bie Research. Du har også boet i Washington. Du har tidligere været ansat i The Institute of International Finance. Så har du været cheføkonom i Nykredit. Du har simpelthen været i den her verden i ganske lang tid, Ulrik. Så jeg er sikker på, at du kan hjælpe os med at få et godt indblik af, hvad der foregår i USA. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Lars Persson, godmorgen til dig også. Godmorgen. En ny dag derude, en dag, hvor jeg forventer, at vi egentlig bare kommer til at stå her og trille tommelfingre indtil, at det bliver aften. Eller hvad siger du? Ja, der er der heldigvis nogle investorer, der har taget muldvarpeskinnet op af baglommen og begyndt at handle lidt her fra morgenstunden af. Så der sker der lidt, ikke fordi det er voldsomt, men det er jo også en periode, hvor regnskaberne er sådan mere eller mindre færdige. Der er et par enkelte tilbage i småtingsafdelingen, og så er der jo masser af generalforsamlinger, vi kan gå til at få lidt snitter og en kop kaffe. Det eneste, der er sådan at tække ud i dag, det er jo Skistar, som jeg har på, på paletten, som jeg har i min portefølje. Og det var jo et fantastisk regnskab, hvis jeg skal prøve at gejle en stemning op her for morgenstunden af. En omsætning på 1,3 milliarder mod 1,2 sidste år, og et resultat efter skat på 542 millioner svenske mod 480 millioner svenske sidste år. De er rigtig glade over den kolde vinter og den masse sne, der har været på de forskellige, specielt nordiske sportssteder, så også det ene. Er det i Østrig, de har, mener det er, ja. Det er de rigtig glade for. Så kroner og øre på bundlinjen for Skistar, men ja. Er der også kroner og øre i herr Perssons portefølje så herefter? Er aktien steget, eller ja, hvad sker den, der? Ja, den lufter sig med hele 3% fra morgenstunden af. Det, man spejder lidt efter det, og det, man er lidt bange for, det er, jamen, hvordan går det så til næste år? Der er altid lidt sten i skoen. Man skal ikke være alt for glad, fordi kommer der nu lige så meget sne, og kommer der lige så mange bookninger? Alt i alt har der været fremgang på alle forretningerne. Altså udleje af hytter, udleje af skiudstyr, skiskole og det hele. Der har været fremgang over hele driften og rengøring af hytter efter gæster osv. Så alt i alt, ja. Og det er jo det sædvanlige, man kan stå med hvert år, når så en ny sæson skal til at gå i gang. Altså, den her forårssæson er jo ikke helt overstået endnu. Hvis vi er heldige, så var sæsonen jo engang efter påske. Mm. Men ja, nu må vi se. I hvert fald en lille stigning til Skistar på lidt over 3%. Men det gør jo ikke, at den er i plus på min portefølje. For lige efter jeg købte den, der tog den sig jo et ordentligt dyk, fordi de var ude med nogle udvidede investeringer og sådan noget. Og ja, man skulle egentlig tro, det var meget godt, fordi det er jo godt at investere i fremtiden. Men aktien faldt faktisk lidt, og så den ligger faktisk med et negativt afkast i min portefølje. Så vi må håbe på, at booklingerne i løbet af sommeren viser en fornyet ønske om at komme til Sverige og stå på ski, og så forhåbentlig, at aktiekursen kommer helt tilbage. Og det lyder til, at den får lov at blive liggende lidt endnu i din portefølje, Lars Persson. Ja, ja. En portefølje, som jo altså er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Vi skal tale med endnu en konkurrencedeltager også lidt senere i udsendelsen. Vi ringer til Tom Hårgaard, daytrader og spekulant i London. Vi skal høre, om han har fået formøblet nogle af sine penge. Han har ligget kontant i ganske lang tid, så det bliver spændende at høre, hvad han har gjort, eller hvad han har tænkt sig at gøre med de penge. Nå, Persson, ellers på de store indeks, hvordan ser det så ud omkring os? Jamen, det er lige omkring nullet, som du selv siger, så står vi jo og tripper lidt for den her besked, vi får i eftermiddag. Hvad sker der? Og som Ulrik nok også kan afsløre endnu mere om, hvad sker der på fredag? Kommer der den her handelskrig, eller og så videre? Men den kan vi jo tale lidt om lidt senere. Så jeg tror egentlig, markedet er meget afventende og holder vejret, ikke? Hvis man ellers skal kigge på noget, så var der jo Norwegian, som fik hvor de fik ikke medhold, men det modsatte, altså at Finanstilsynet sagde, at den måde, de havde bogført tingene på, og fordi han er så stor ejer af både Norwegian og det her Norwegian Finans, det mente de ikke var rigtig gået for sig, og nu kan jeg se, at Norwegian de skal ud med en større aktieemission for, at de havde et kæmpe underskud. Så, ja, Norwegian, som jo altså ligger med en gigantisk gældspost, så vidt jeg hørte, så den aktieemission, den vurderes ikke engang til at være nok til, at de kan komme rundt sådan på den lange bane, så lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske der. Persson, ellers så kunne jeg godt tænke mig at hoppe tilbage til Sverige, for der er et selskab, som i den grad også udmærker sig med store overskrifter og skandalesager. Ja. Fingerprint Cards. Ja. Skal vi ikke lige tage en tur omkring den? Der er også lyttere, der har skrevet ind og spurgt, om vi ikke kan komme omkring Fingerprint Cards. Hvad foregår der egentlig der? Ja, altså man kan jo kun rive sig i håret af fortvivlelse, altså fordi det er åbenbart, det er, som om de ikke rigtig har lært noget af... Det er åbenbart, det hænger ved det her navn, eller ved det her selskab, at de taler med nogle analytikere, og ikke med nogle andre, og ja, nu er der jo stor udskiftning i hele personalet igen, hvor der er rokade, og det kan jo måske kun gøre til det bedre, at der kommer nogen ind, der ved lidt om, hvordan reglerne skal være i sådan en børsnoteret selskab, man skal huske at fortælle med markedet noget, hvis der er... Ja, historien er altså den, at ledelsen har, eller IR-folket, eller hvem det nu er fra Fingerprint Cards, der har ringet rundt til nogle analytikerhuse og talt med dem, og så er der sådan lidt i tvivl, om de har sagt mere, end de må. Det siger de så fra Fingerprint Cards selvfølgelig. Det har de ikke, men det er i hvert fald det rygte går på. Der var altså adskillige, der var rasende i går på Twitter, lagde jeg mærke til på mit feed over den her sag. Ja. Og så var der altså også et børsstop, fordi at man tilsyneladende lige var nødt til at lukke for et øjeblik og blive klar over, hvad der foregik deroppe. Ja. Er der ro på nu, Persson? Nej, altså i går faldt den med 6%, og vi starter også morgen med et 6% fald. Så den her historie om, at nu skulle de til at arbejde med ansigtsgenkendelse og komme ind på det marked, hvor aktien jo fik et løft, det er elimineret, blæst ud, trukket ud i, undskyld udtrykket, toilettet, og vi er på vej igen i den kedelige trend, så... Ja, ja, ikke fordi, at de ikke stadigvæk kommer til at arbejde med så vidt jeg ved. Det er jo noget, de er begyndt at kigge på. Altså, de har jo ikke sat det i værk endnu, men det er altså noget, de er begyndt at arbejde med, at der skal udvikles løsninger til ansigtsgenkendelse. Det er det, men den stigning, vi fik der på de der par procenter, den er jo så allerede med elimineret med et fald på 6% i går og et fald på 6% i dag. Nu er dagen så ikke omme, så vi kan krydse fingre for, at den ikke ender nede med 6%. Specielt fordi hr. Svendsen har den i porteføljen, men alt i alt, så er det bare en rigtig øv fornemmelse at være Fingerprint-aktionær i øjeblikket, og når man står udefra, så håber man jo hele tiden på, at nu må de jo sørge for styr på den der forretning. Det er jo ikke så svært. Det er jo ikke en kæmpe virksomhed med store produktionsanlæg i 27 lande og 50.000 medarbejdere, der suser ind. Nej, det er jo en lille forretning. Nærmest, man kan nærmest åbne kontordøren og overskue, hvor mange mennesker der er i forretningen, var jeg lige vil sige. Så det er jo sådan lidt mystisk. Det kan da godt gøre det svært alligevel, have Persson, at få sådan et selskab til at køre. Nogle gange så gør man måske også tingene lidt sværere for sig selv, end tænker jeg. Så jeg er virkelig skuffet over det, der foregår. Jeg havde egentlig troet, at man kunne tage sådan en rebound, og det var nu, man skulle... Nu var der kommet nye folk på. Men vi skal åbenbart have en helt ny rokade deroppe igen, og så må vi håbe på, at for en gang skyld, så bliver det nogen, der ved, hvad der skal foregå, og så må vi så se, hvad der sker i forretningen. Er der noget teknik, du kan bringe frem om Fingerprint Cards, eller altså, er det bare en faldende kniv? Nej, det er bare en faldende kniv. Det er fuldstændig, det er nyttesløst. Det er salg, det er jo... Det er en ørkenvandring. Fuldstændig. Altså, der er ikke noget at komme efter der. Der skal man være virkelig hardcore, hvis man skal sidde og swingtrade. Det er nok noget på noget minutbasis, hvor... Den svinger frem og tilbage og sådan noget, men det skal man ikke begynde at rode sig ud i. Der er andre sjove ting, man kan foretage sig sådan en onsdag formiddag. For eksempel at tale om amerikansk økonomi, det gør vi i dag sammen med Ulrik Bie, der er på besøg her hos os i dag. Du kan selvfølgelig også være med og stille spørgsmål ind til programmet. Hvis du har nogen, så er du velkommen til at skrive på mio@radio247.dk. Lars Persson står her så pænt og rækker fingeren i vejret. Hvad vil du sige her, Persson? Ja, det var fordi, vi skulle nok også tale om, det er jo slet ikke samme boldgade. Det vil i hvert fald være nogen, der nok vil få morgenkaffen galt i halsen. Men skulle vi ikke bare lige nævne Mærsk i går, der lige pludselig forsvandt en finanschef, fordi at man vil dele finans og IT op i hver sit ben. Det var i hvert fald det, hvad han selv sagde, sådan som jeg læste, at... Jamen, så havde han ikke rigtig lyst til at sidde i en post, hvor han kun skulle kigge på tal. Han kunne en meget nydelig udlægning, det der, hr. Persson. Sådan er jeg. Jakob Stavsholm stoppede under alle omstændigheder, om det var den ene eller den anden grund, om manden han blev gået, eller om han selv tog sit gode tøj og gik. Det ved vi sådan set ikke rigtig noget om. Det er måske også lidt lige meget, men det er jo lidt besynderligt, at de lige har holdt kapitalmarkedsdag, og så, så kommer sådan en nyhed ud så kort tid efter. Ja, altså, der har også været det her hackerangreb, og nu var der et minimalt hackerangreb igen nede i Australien, hvor det var slæbebådsforretningen, det gik lidt ud over, ikke? Så man kan også godt tænke sig, at det kunne godt være, at der var en mand eller kvinde, der skulle have noget mere fokus på sikkerheden, end, end at man sad med to kasketter. Altså jeg tænker også, finansposten alligevel er forholdsvis tung, så ja. Men hvis man nu har en drøm om, at man sidder med begge kasketter, så kan der godt se, så bliver det svært. Men også Mærsk ser heller ikke specielt sund ud for tiden, vel? Og så er vi jo inde på, hvad skal de så med den her store pose penge, de har fået af Total, efter de har solgt det her olie? Går de ud og køber noget, eller sender de alle pengene til aktionærerne, eller... Ja, der er mange spørgsmål der, så det er måske det, der kan gøre aktien lidt spændende, men teknisk, der ser den virkelig ikke så sjov ud for tiden. Men man kan jo tage den ind på sin kandidatbænk, så man kan holde lidt øje med, hvad der sker, hvis man går og tænker på, at man skal have nogle AP Møller-aktier på et eller andet tidspunkt. Nu er den dernede, hvor næsten selv vi andre kan være med, på kun 9.000 kroner. Huha, Lars Persson, det gør ondt. Nå... Det er Millionærklubben, der er godt i gang her på Radio 24/7. Som sagt, så kan du følge os. Du kan følge os også på Facebook, Millionærklubbens hjemmeside, der streamer vi live. Du kan også stille spørgsmål, som jeg sagde lige før, til os. Skriv herind til panelet, hvis du har nogle spørgsmål omkring amerikansk økonomi eller specifikke aktier, som du vil have Lars Persson til at kigge på. Adressen er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Der er lagt i kakkeloven til en amerikansk renteforhøjelse på 0,25 basispoint i aften. Men hvad der bliver mere interessant for finansmarkedet, det er, hvad den nye centralbankchef Jerome Powell han har af meldinger i den forbindelse. Ulrik Bie, vi skal til USA og kigge lidt nærmere på det store kontinent, verdens største økonomi. Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede et lidt andet sted end sådan hardcore økonomi, fordi jeg kan godt stå herovre i Danmark, i Europa, og blive en lille bitte smule bekymret for de her amerikaners vegne. Der er skoleskyderier, der er kæmpe epidemier, kalder man det nærmest, af misbrug af smertestillende medicin. Der er en præsident, som melder dette og hint ud, og som ikke holder sig tilbage med at skose alle og enhver, der ikke lige mener præcis det samme som ham. Hvad i alverden er det for et samfund, det over lige PT, Ulrik Bie? Er du lige så bekymret som jeg er? Jeg tror, både ja og nej, jeg tror i høj grad, at præsidenten afspejler nogle af de ting, der foregår, og de ting, som du er bekymret for. Jeg tror, man skal se det på den måde, hvor vi ser en masse støj. Mm. Så er der rigtig mange amerikanere, som ser en, der endelig siger noget om de ting, der bekymrer dem. Og altså straftold på aluminium og stål, den måde, det er designet på, var dumt. Når man laver den slags, så skal man sørge for, at det rammer andre mere end en selv. Og det er noget, som gør mere ondt på amerikanerne, end det gør på andre. Men det fortæller den historie i forhold til de mennesker, som du taler om, som føler, at verden er kørt fra dem. Mm-hmm. Jeg har mange venner i USA, og for at sige lige ud, så har det alle sammen godt. Og det er jeg jo glad for. Det gælder i Texas, det gælder i Florida, det gælder i Seattle, det gælder i øvrigt også i Washington, den jeg kender, når man taler om deres private økonomi og deres muligheder for karriere og hvordan det går med forretningen. Mm. Så den del af det kan man sætte hak ved. Men som samfund, så er det klart konservative kommentatorer ude at sige, at der er mangel på respekt for liv. Og det er jo det, som de siger, skoleskyderierne er et udtryk for. De vil jo så have flere våben i skolerne og afskaffe abort. Derfor kan diagnosen jo godt et eller andet sted være rigtig. Der er rigtig mange amerikanere, som har dyb mistillid til samfundet, til institutioner i samfundet. Det er noget af det, som når man har boet hjemme i Danmark igen i et halvt års tid, man mærker den tillid, der grundlæggende er til hinanden og til samfundet. Det er noget af det, der er samfundsbærende for os. Og der opdager man også den mistillid, som amerikanerne har. Bare til det her Facebook-salg af oplysninger. Mm. Det er noget af det, hvor igen Facebook bliver nu en del af den her deep state. Altså det her mørke under noget, som amerikanerne, rigtig mange amerikanere, føler en dyb, dyb mistillid. Og så når de kigger og skal sætte ansigt på det, så bliver det Washington. Mm. Men Ulrik, der er jo et eller andet galt, og det kan godt være, jeg er sikker på, at du omgås nogle super spændende og søde og velfungerende mennesker, men der er jo altså ligesom en hel gruppe af amerikanere, som ser ud til at være lidt sådan på randen af, hvad der er sundt. Der er alt for mange amerikanere, der er på randen af samfundet. Ja. Der er 42 millioner amerikanere, der får fødevarehjælp. Mm. Altså det er dobbelt så mange, som det var før krisen, på trods af, at vi har haft 8 års økonomisk opsving. Og det gør de, fordi de lever i områder, hvor der er permanent høj arbejdsløshed. Altså, vi har tidligere talt om Rustbæltet, vi taler om udkants Danmark, men der er simpelthen udkants USA, og du skal ikke nødvendigvis særlig langt fra de store byer, uden for forstederne, før du rammer udkants USA. Mm. Og det er, altså, det er karikaturen med trailerparks, nedslidte byer, bysamfund, og så er det jo, det, der er det anderledes ved den her misbrugskrise, som der er, det er jo, at den typiske nye heroinmisbruger er hvid og ældre. Det er jo ikke det, vi er vant til. Vi er jo vant til, at det er et eller andet Vesterbro-agtigt, det indre by noget. Men det er jo en helt anden gruppe i det amerikanske samfund, som under pres. Og det gør jo også, at man kan sige, at den her... De problemer, der har været i de indre byer, som stadigvæk er i de indre byer, rammer lige pludselig nogle andre befolkningsgrupper. Det er også med til at skabe en usikkerhed for sit liv i det, der tidligere var den hvide middelklasse. Og det er det, der er meget anderledes nu, når man ser på problemstillingerne i forhold til for 20 år siden. Ja, og nu er det ikke, fordi vi skal stå og lave psykologfortolkning af, hvordan amerikanerne de opfører sig eller er, men på en eller anden måde, så er det jo amerikanerne i det hele taget, der er grundlaget for økonomien. Det giver sig selv. Ja, fordi de sender nogle folk til Washington, der reflekterer den mistillid og reflekterer mangel på tiltro til fremtiden. Ja, men... Og så får man det, som man nu får i Det Hvide Hus. Men Ulrik, er der ikke også et generelt problem for økonomiens synspunkt, altså at der er så mange amerikanere, der ser ud til at have ondt i livet? Jo, altså det er jo for det første er det et kæmpe problem, at der er mangel på arbejdskraft. Altså der er jo utrolig mange, der ikke kan bestå en simpel tisseprøve, når de kommer ind på en fabrik, fordi de har et eller andet i urinen, ikke? Altså det er jo et kæmpe problem, især i industriområderne, fordi altså, det er jo sådan, at der er mange stater, nu har lovliggjort hash, men det har man ikke på føderalt plan. Og det vil sige, man, og så har man, altså, ja... Så det er et problem i rigtig mange sammenhænge, især i det omfang, du kommer ind og skal operere med arbejde med maskiner, fordi der er altså nogle sikkerhedskrav, der gør, at de skal give de her prøver. Ikke? Så det er bare det er der, hvor økonomien også opdager det. Ja, og kan man allerede mærke det, eller se det i de her hardcore økonomiske data, Ulrik Bie? Både ja og nej. Altså, jeg vil sige, det er der, hvor det meget dukker op i de anekdotiske data. Det, der er jo det mest besynderlige. Vi har jo haft nogle helt fantastiske jobrapporter her på det seneste, og en virkelig, virkelig stærk vækst i industribeskæftigelsen. Men lønstigningstakten i industrien er faktisk for nedadgående, hvilket er helt bizart i forhold til, hvordan tingene burde hænge sammen. Og det... Virksomhederne vil ikke give større lønstigninger, og amerikanske arbejdere ved, at de har, og det ved burde alle i den vestlige verden vide, der er to konkurrenter ud over det lokale arbejdsmarked. Det er resten af verden, og så er det teknologi. Mm. Og det er nok i USA, som er et relativt lavproduktivt samfund på mange områder, der er teknologi nok en meget større trussel, end det er i Danmark, hvor den høje mindsteløn gør, at vi skal være meget mere effektive, end man har traditionelt skulle være på amerikanske arbejdspladser. Mm. Så hvad betyder det? Lad os bare blive der, Ulrik Bie. Hvad betyder det her, den her teknologi og den her udvikling, som går så hurtigt? Hvad betyder det sådan på lidt længere sigt for den amerikanske økonomi? Du får en tvedeling. Og det, der kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt de kommende år, det bliver robotteknologi. Altså evnen til at kombinere kunstig intelligens, men robotteknologi er noget, der... kommer massive investeringer i USA. Og så får man, at man har nogle af de bedste universiteter, man har nogle af de bedst uddannede, man har nogle af de mest fremsynede virksomheder, cutting edge på rigtig meget teknologi, og så har du altså en stor del af befolkningen, der ikke kan finde tændknappen på computeren. Ikke? Og det er den der tvedeling af økonomien, som, hvor man bare... Ja, nogle gange så får jeg sådan en grim kommentar, når jeg siger uddannelse, uddannelse, uddannelse, for folk tror, at jeg mener, at alle skal gå på universitetet. Og det er altså ikke det, jeg mener. Så siger træning, træning, ikke? Altså, men det er spørgsmål om hele tiden at fokus på i en global verden, at den arbejdsdeling, der sker globalt, hvis vi skal være vindere i os, der har de høje lønomkostninger, så skal vi også hele tiden sørge for, at vores arbejdskraft bliver udviklet i forhold til de krav, som den globale økonomi stiller. Og det er det, amerikanerne ikke har investeret i. De lavede gratis high school tilbage langt i 50'erne, ikke? Og udvidede uddannelsesnettet, og der var det en af grundene til, at de blev en førende økonomi. Nu de sakker de langt, langt bagud. Og det er noget af det, jeg tror kommer til at blive et omdrejningspunkt i valgkampen, om ikke i 2020, så i 2024, det bliver gratis universitetsuddannelse, altså college, og massive investeringer i erhvervsuddannelser og altså, håndværksuddannelser, som jo i USA bliver fuldstændig ignoreret. Mm. Men Ulla, nu kan jeg ikke lade være med at kigge sådan meget langt frem og blive bekymret for, om USA så på det lange sigt kommer til at miste den her førerposition som verdens største økonomi. Hvad tænker du, hvis du kigger sådan meget langt frem? Jamen, det er altid nemt at være bekymret, og økonomer er jo ligesom opdraget til at skulle bekymre sig over det ene og det andet og det tredje. USA slipper rundt med en enorm gældsbyrde, og jeg vil bare sige, det jeg har gjort de sidste måneder her, hjælper jo ikke på den situation, at der er nogle fremtidige generationer, som har to muligheder, og det er enten, de skal blive hamrende mere produktive, eller også skal de importere millioner af hænder til at hjælpe med at betale gælden af. Mm. Det er jo det dilemma, de står i. På lang sigt, altså jeg er nok lidt mere strukturelt optimist på USA, det er altså en dynamisk økonomi, og vi har set de her spring i samfundsudvikling, hvor der bliver opbygget tilstrækkelig stort pres til, at det bliver den politiske dagsorden. Og det er altså også noget, jeg kunne se, men vi skal lige nogle år længere frem. Men jeg tror altså, det kommer på et tidspunkt, det der med, vi kommer til at se et skift til det offentlige sundhedssystem, og vi kommer til at se en langt større involvering, hvor vi simpelthen siger, at det her er infrastrukturen for det 21. århundrede, det er en veluddannet befolkning, og så bliver det en samfundsopgave at investere i det. Okay, men noget skal altså ske derovre, ellers så er de lidt ude på et forkert spor. Det bliver de næste år bliver rigtig, rigtig grimme i forhold til den samfundsdebat. Mm. Ulrik, vi lader os ret blikket mod det møde, som vi alle sammen står og venter på i dag. Der er FOMC-møde, det slutter i aften. Der kommer en udmelding dansk tid kl. 19, fordi at de er sommertid. På sommertid, så vi skal lige huske, at det er en time før, end vi har været vant til. Alle forventer, at de kommer til at sætte renten op 0,25. Det forventer du vel også gå ud fra, Ulrik. Hvad sker der, hvis de ikke gør noget? Hvis de ikke gør noget, så vil det være et... jeg tror faktisk, det vil blive opfattet negativt, fordi så ser de nogle problemer, som vi andre åbenbart ikke ser. Og jeg vil sige, hvis det bare var økonomien, så havde Powell egentlig, den nye centralbankchef, en rimelig okay opgave. At du har en økonomi, som vokser pænt, med rigtig fin jobskabelse. Der sker ikke så meget på lønnen, men det er også klart, på et eller andet tidspunkt, så regner man med, at der begynder, altså anekdotisk, og alle surveys, undersøgelser viser, at der er et stigende lønpres. Virksomhederne vil bare ikke effektuere på det her stigende lønpres, men det er det, der selvfølgelig er bekymring. Hvis det var sådan, de kom ud og sagde, at vi gør ingenting, så skal de simpelthen også ud og nedjustere deres forventninger til amerikansk økonomi ganske dramatisk. Og det, de jo egentlig skal sige, det er, at de tror, at den økonomiske politik, der bliver ført, vil føre USA mod recession, når vi kommer et år længere frem. Mm. Og det har jeg meget, meget svært ved at se på det her tidspunkt. Men ikke desto mindre, så har du vel sådan set været lidt inde på, Ulrik, men han har jo sådan lidt et dilemma. Paul, den gode mand, der lige har sat sig i stolen, han skal på en eller anden måde få renteniveauet op på mere normale niveauer. Han skal forsøge at få skabt noget inflation, noget der ikke sådan helt ekstremt meget viser sig endnu. Og så har han jo altså en præsident siddende, som laver finanspolitiske lemmelser og kaster om sig med penge. Hvad er det for et dilemma, han sidder med? Jamen, han sidder med det dilemma, at vi kan diskutere, hvad effekten på væksten bliver af de forskellige tiltag. Og der er det jo vigtigt, at vi også tager handelstiltagene med i den sammenhæng, fordi det er jo noget, der trækker ned i den økonomiske vækst, hvis man begynder at bygge mure og voldgrav. Så den samlede effekt på væksten, det ved vi jo ikke. Skattelettelser kan jo gå til opsparing. Det kan gå til nedbringelse af gæld. Det er der jo mange virksomheder, der siger, at det vil gøre. Der er det, ligesom for at gå tilbage til din skistar, ikke? At aktien reagerer negativt, fordi de øger investeringerne. Det ved amerikanske virksomheder udmærket godt, og det amerikanske aktiemarked er ikke priset til, at virksomheder nu skal bruge deres skattelettelser på at investere. De siger, at de gør det, fordi så bliver præsidenten glad og tweeter om det, men det er ikke det, de kommer til at gøre. De kommer til at give det til aktionærerne på en eller anden måde. Så den del af det ved vi ikke, hvordan det kommer til at virke på forbruget. Handelstiltag kommer til at virke negativt på økonomien, og så har vi altså det nye, det er jo så det øgede offentlige forbrug. Og det øgede offentlige forbrug, det ved vi virker positivt på økonomien på kort sigt, fordi det er penge, man går ud og køber noget. Så det skaber jo en aktiv efterspørgsel. Det store problem er selvfølgelig, om det giver højere renter og højere lønomkostninger, som betyder, at man presser privat aktivitet væk. Og det er jo det, der er det store spørgsmål, og det er det, der egentlig er Powells dilemma, at alle de ting, som man har gjort i Washington de sidste stykke tid, er noget, der burde presse inflationen opad. Mm. På et tidspunkt, hvor vi har lav arbejdsløshed og så videre. Ikke? Altså, ja. Og det er egentlig det, der er hans store problem. Han slap okay fra nogle høringer i kongressen, han havde for nogle uger siden. Den ene dag kom han til at være lidt mere høgeagtigt, og det glattede han så ud den anden dag. Men det viser altså også den her balance mellem egentlig at være optimistisk på økonomien, og samtidig ikke være for, skal man sige, voldsom inflationær bekymret. Det er den balance, han skal finde i sin pressekonference, for at markederne ikke løber i den ene eller den anden retning. Nu har han jo lovet rigtig meget med offentlige investeringer og veje og byer på broer. Men ja, hvor blev det af? Det er jo ikke sket overhovedet. Er det det overhovedet? Altså, jamen, altså i Washington kan man jo godt bruge pengene flere gange, men ja, ja. Nu er vi jo oppe på at have brugt dem sådan 2-3 gange. Ikke? Ja. Der er ikke penge til det. Nej. Altså sådan er det. Okay. Og det, som de jo så arbejder med, det er, at det er staterne og byerne, der skal investere i infrastruktur. Og vi må bare sige, hvis man synes, at det offentlige eller det føderale har et budgetproblem, så skal man bare tage ud i byerne og staterne. Ja. De har givet deres medarbejdere, de offentlige ansatte, pæne lønforhøjelser, men det, de har gjort i stedet for pæne lønforhøjelser, så meget voldsomme lønforhøjelser, det er, at de har givet dem helt eksorbitant gode pensionsordninger. Ja. Og det vil sige, at nu begynder de at gå på pension, og så bliver de her udløst i et lavrentemiljø, hvor afkastet på de opsparede pensionsmidler ikke er enormt. Det er et kæmpe problem alle steder, og det vil sige, det er jo noget, der ikke står på balancen. Det kan godt være, at de har balance på indtægter og udgifter, men den der ikke bogførte skyggegæld, den er enorm i det amerikanske samfund. Så de har ikke pengene til at bygge broer og veje. Og det er et land, hvor tingene falder sammen. Altså, det er et land, der bliver slidt, der er nedslidt, når man kører rundt omkring. Ikke? Det er bilværksteder, skal man blive ved med at investere i USA. Okay, så vil vi lige et aktivt det også. Okay, Ulrik, vi, som sagt, alle forventer, at renten bliver sat op i USA i aften. Man forventer også, de fleste i hvert fald, at der kommer mindst to renteforhøjelser mere i løbet af 2018, måske endda tre, ja, så vi når op på 3-4 stykker. Det er sådan det, der ligger i markedet allerede. Der er jo altså økonomer derude i verden. Lars Christensen er en af dem, som jo altså også nogle gange besøger os her i Millionærklubben, som siger, at vi kan godt regne med, at renter skal være lave i rigtig lang tid fremadrettet. Hvad siger du til sådan en udmelding? Nå, men altså, de amerikanske renter er om et år, så er de over 2%, ikke? Altså pengepolitiske renter. Så kan man diskutere, hvad er rigtig lavt. Vi skal vende os til, at renterne er lavere, end de har været tidligere, fordi inflationen strukturelt bliver lavere i den verden, vi lever i, er strukturelt lavinflationær. At vi lever i en globaliseret verden, vi lever i en verden med teknologiske fremskridt, det er deflationære struktur, der dominerer det. Og derfor skal centralbankerne også være lidt påpasselige med, hvor meget de skal træde på speederen for at komme væk fra noget, som egentlig er fundamentalt et andet sted end den gang, hvor de lavede de her 2%-målsætninger. Så renterne bliver lavere, men skal vi rende rundt og have 0,1 eller andet renter i Europa i lang tid fremover? Jeg tror stadigvæk, man må sige, at ECB skal ud af det miljø, de er i lige nu. Det er ikke sundt at have negative renter og et opkøbsprogram, når man har en nominel vækst, som ligger et godt stykke over 3, omkring 3%. Det er simpelthen ikke holdbart, og en arbejdsløshed, som styrtfalder. Og der er nogle af de ting, hvor at man skal huske på, at pengepolitik skal være troværdig. Og det vil sige, at den historie omkring pengepolitikken, man har, skal være troværdig. Og når man lever i et strukturelt lavinflationært miljø, og er ligeglad med, hvad arbejdsløshed og vækst og i øvrigt ubalancer, man ellers skubber til. Og vi kan jo se boligpriserne, lad os være ærlige omkring det. Det er jo ikke kun i Danmark, at det går rigtig hurtigt opad. Og det er jo et resultat af, at vi har en stærk økonomi og en rente, som ikke er der. Mm. Men ECB's problem, er det ikke også stadigvæk, Ulrik Bie, at der er så stor forskel på de enkelte landes økonomier i Europa? Jo. Det er jo altid et problem. Men gennemsnittet, og det er jo det, som når det går, da det giver... Altså, man kan jo ikke ændre sin forklaring undervejs, for de har jo tidligere sagt, at vi ser kun på gennemsnittet. Og så må vi jo også sige, den politik, der bliver ført nu, det er en politik, der er rettet mod intensivafdelingen. Og selv Grækenland har altså økonomisk vækst, ikke? Mm. Altså, det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal have lave renter i Europa i lang tid, fordi vi ikke har høj inflation. Men den politik, der er nu, er simpelthen for lempelig i forhold til, hvor økonomien befinder sig. Og så risikerer man at opbygge ubalancer, som centralbanker vil sige, på mellemlang sigt. Og det er altså, at man får skubbet aktivpriser, finansielle aktiver, og fysiske aktiver som ejendom, at man får skubbet priserne opad, fordi der simpelthen er for mange penge, der gratis penge, der skulper rundt i økonomierne. Mm. Så den, der gør det rigtigt lige nu, det er Federal Reserve. Det vigtigste er, at der ikke er overraskelser i pengepolitikken. Det er noget, markeder hader. Det er også noget, man hader, når man ser på kapitalstrømmen. Men har man sådan en vej, som man har lagt ud, og at man følger, og at man holder en kommunikation omkring det, som er forståelig, og hvor man netop finder den her med, at det er ikke for koldt, og det er ikke for varmt, så er det noget, som faktisk ikke behøver at blive en begivenhed i de finansielle markeder, men hvor man egentlig bare sætter hak ved det, og så husker man på, de sætter renten op, fordi det går godt. Mm. Men hvorfor tror du egentlig, at han stadigvæk bliver ved med det her pengeudviklingsprogram i Europa? Altså, når vi nu ser, at der både er vækst i Grækenland, og det går bedre næsten også i Italien, og Spanien ser også godt ud. Altså alt andet i Italien ser godt ud. Ja, jeg kommer lige til at sige Italien, så tænker jeg, nej, det var nok forkert, men altså, alle andre steder næsten, ja. Ikke? Altså. Jamen altså, det, og den officielle forklaring, og det, de bliver ved med at sige, det er, at det jo ikke går hurtigt med at få inflationen op. Mm. Og man skal bare huske, hvis det er sådan, vi lever i en verden, hvor vi ikke får banke høje lønstigninger, og vi har altså i Tyskland, som nu har fuldt beskæftigelse, jeg ved ikke hvor mange år, og hvor lønstigninger ikke er højere end 2,5% alligevel, på trods af det. Normalt vil lønstigningstakt, hvis du går tilbage og kigger på tidligere tider, så vil vi altså være oppe i 11% lønstigninger med en arbejdsløshed på 4%, sådan modelagtigt, ja, ikke? Ja. Økonomiske modeller. Så det er klart, der er et eller andet her i hele den vestlige verden, som er anderledes i løndannelsen. Hvad sker der, hvis vi får 2% inflation i øverområdet? Vi sker det, at alle undtagen tyskerne vil have fald i deres reale indkomster. Mm. Fordi der kommer ikke højere lønstigninger, fordi den globale konkurrence kommer ikke til at give det. Og det er jo derfor, at det er jo det, der er lidt af problemet ved at bruge det argument, det er jo, at man, altså, pas på, man ønsker sig, at man risikerer at få det. Mm. Jeg tror, han gør det, fordi man er høneret for at få en stærkere euro. Mm. Og det, altså for mig er det det, der, vi ved, at euroen kan løbe lynhurtigt i det øjeblik, at markedet får en fornemmelse af, at den der centralbank nede i Frankfurt, den er nok lidt mere tysk, end Draghi går rundt og siger. Mm. Og det er egentlig det, der er Draghis problem, det er, at han er ligesom den eneste garant for, at det her er ikke den gamle Bundesbank. Mm. Og mister han den grebet om fortællingen på den måde, ja. Så er det som sagt, at så får vi altså en valutarisk effekt, som jo er deflationær, vil man mene, selvom jeg ikke er helt sikker på, at det virker så kraftigt. Stærkere valuta får du nedadrettet pres på inflationen, men endnu mere. Europas eksportmaskine får et hak i tuden. Ja. Mm. Nu hopper vi simpelthen frem og tilbage mellem USA og Europa. Det er sådan set ret spændende. Jeg vil gerne hoppe tilbage til USA og Jerome Powell, som jo altså er dagens mand her på finansmarkederne. Ulrik Bie, han er netop trådt til. Han har kun siddet i stolen et par uger. Nogle uger. Jeg ved ikke, et par måneder. Hvornår var det, han trådte til? Jeg kan ikke huske. Ja, 6 uger. Ja, et eller andet i den regning. Han er i hvert fald ny. Han har godt nok været med i nogle år. Han er ikke en mand, vi har lagt så meget mærke til, selvom han har siddet i Fed i ganske lang tid. Hvad er dit umiddelbare første indtryk af den her mand, som alle jo siger er en forlængelse af Janet Yellens politikker, men som trods alt, som du selv sagde i kongressen, stillede op og først lød lidt hawkish, og så prøvede at glatte lidt ud. Hvad er dit umiddelbare indtryk af ham? Han skal lige vende sig til det, ikke? Jeg hører til dem, som synes, at som ikke har lige så mange forbabelser som andre økonomer over, at der ser en ikke-økonom i spidsen for fællesskab. Mm. Han er jurist, men han har også været i finansielle markeder i lang tid, og jeg vil sige, det er noget af det, som vi også så i 7 og 8. Det er ikke nødvendigvis dårligt, at der sidder nogen i centralbanken, der forstår, hvad der foregår på de finansielle markeder. I øvrigt er han enormt vældigt, og et har ry for at være et eftertænksomt og nysgerrigt menneske. Og det er jo ikke dårlige kvaliteter, især ikke i den by. Så jeg synes egentlig, at han har gjort det okay. Altså, man må finde sig i, at når man kommer ud på nogle af de der ting, hvor han skal sige noget, og hvor alle lytter på hver enkelt ord. Altså, det er nærmest ansigtsudtrykket og vejrtrækningen, som jo nogle gange er blevet fortolket i forhold til, om de mener den ene eller den anden retning. Ja. Og det skal han lige vende sig til. Men jeg tror generelt, har han fået en... folk kan godt lide ham i anførselstegn, for de kender ham ikke, men har et positivt indtryk af ham, og derfor får han en lille smule mere spillerum, end hvis der var kommet en ind, som havde tweetet sine holdninger, sådan et eller andet, ikke? Nå, altså, han er han er Trumps diametrale modsætning, ikke? Han er rolig, han er behersket, og han Der sker ikke så. Der er ikke larm omkring ham. Ja, og han gør forhåbentlig det, han skal. Det, der er bedst for amerikansk økonomi, hvad det så end er, det må vi jo se i aften. Der kommer han altså til at sætte renten op, forventer vi alle. Og renterne kommer sikkert også til at stige resten af året. Ulrik Bie, du siger, at vi ikke kommer til at få høje renter igen. Det er simpelthen en strukturel ændring. Hvad er høje renter, og hvor kommer vi til at ende? Nå, altså, i USA, der havde du, at du var oppe i 5%, og det har du været oppe i også i 5% pengepolitisk rente i Storbritannien, ikke? Og i ECB nåede vi op på 4 et eller andet, da vi toppede ud. Og jeg tror, vi skal se, at i og med, at den strukturelle inflation måske i stedet for 2% er tættere på 0, så kan vi trække 2% fra de niveauer et eller andet sted. Altså, det er jo ikke avanceret regning, vel? Men så ender vi med, at en 10-årig rente måske skal op i statsrente, skal op i 2,5-3% i Europa på et tidspunkt. Men det, der jo er problemet med det lange sigt, det er, at det eneste, der er sikkert på lang sigt, det er, at vi alle sammen er døde. Ikke? Det er jo, at ind imellem får vi jo konjunkturcykler. Mm. Og det er jo den der, de strukturelle bevægelser, de strukturelle forandringer i økonomien, bliver ofte overskygget af ting, der svinger op og ned. Og vi kan nå at både have et lavkonjunktur og højkonjunktur, inden vi kommer til lang sigt. Ikke? Og så derfor så er det jo det der med, ja, men de renteniveauer, vi har nu, tror jeg ikke, at vi skal regne med, at vi kommer til at fortsætte med. Jeg mener stadigvæk, at centralbankernes opkøbspolitik, altså med at støvsuge markederne for obligationer, er medvirkende til, at vi har de renteniveauer, vi har nu. Mm. Vi skal have Tom Hårgaard med på telefon. Inden vi ringer til ham, Ulrik, så skal jeg lige nå omkring en ting med dig, fordi du er selv inde på det her med, du talte om euros styrkelse i helt voldsomme niveauer. Lad os tage den anden vej rundt, den her dollarsvækkelse, som vi altså så samtidig har set. Hvordan kommer du til at se, eller hvad ser du for dollaren her i 2018? Jamen, altså, det er jo klart, at alle diagrammer og alle grafer, som plotter dollaren op mod renteforskelle, siger, at den er for svag på nuværende tidspunkt. Ikke? Fordi de amerikanske renter, altså en 10-årig amerikansk rente, er jo, hedder 2,84%. Den hedder jo ikke 0 længere. Altså, det er den vej, det går. Ikke? Mm. Og det er klart, at dollaren burde være stærkere, end den er. Det, der jo bliver interessant, nu snakker vi meget om 18, men det er jo faktisk noget af det, som valutamarkedet også vil kigge på, det er, hvad sker der ind i 19. Og der har der været meget fokus på, at så begynder ECB at bevæge sig, men det kan jo være, at vi får tre eller fire renteforhøjelser til fra Federal Reserve, og det skal man altså have med i regnskabet i forhold til det her med at tro, at euroen bare skal galopere derudad. Okay. Lad os se, om vi kan få Tom Hårgaard med på telefonen. Han smed lige røret på. Han var der ellers, men Lars Persson, så kan du give mig en opdatering på, hvad der sker på de aktuelle finansmarkeder, mens vi står her og taler dollar og amerikansk økonomi. Yes, jeg suser lige ud en gang. Jamen, det er egentlig kun Danmark og Finland, der lige holder plusset. Tyskerne er rundt nullet, svenskerne er i minus, og det er nordmændene også. Nej, finnerne er sørme også i minus. Det er, fordi der er kommet en ny linje med. C25 er også kommet med. Det er plus. Det er sådan en lidt det er kedelig morgen for store dele af Norden, og Tyskland er rundt nullet. Så, og hvad med Fingerprint Card, som jo var den helt hypede aktie i går? Den er stadigvæk hypet, hvis du synes, at hype det er, når den falder 7,3%. Så den er med i samme båd. Den falder nedad. Og min skistar er simpelthen kommet ned i pit og er gået til Heidi Bar eller et eller andet, fordi den er faldet lidt tilbage og ligger kun med en stigning på lige omkring 1%. Så ja, det er jo det her trading range, vi står og kigger på, og suser vi lige over på de amerikanske markeder og ser, hvordan de lukkede. Så var det jo også noget blandet landhandel. Facebook fik sig en ørefin i mere, mens Amazon den tog fra. Sjov nok et selskab, der ikke tjener noget, men det er jo så lige meget. Og så var der General Electric, der også fik lidt øretæver. Men alt i alt så steg faktisk de amerikanske markeder, alle tre på en gang. Mm-hmm. Trip-trap-træsko, DAO med den største stigning, så kom Nasdaq, hvor der jo også er en del medicinalvirksomheder i, så man skal jo ikke bare gå og tænke og kigge efter, når IT-aktierne falder, så burde Nasdaq også falde. Der er også en del medicinalaktier i, og det var en branche, der klarede sig nogenlunde godt i går. Og så var der S&P 500, der lige kom ind med en stigning på 0,5. Så ja. Eller 0,15, ja. Lars Persson. Ja. jeg står og lader bare snakke løs, jamen, fordi det... Tom Hågaard, han lader mig egentlig bare tale med sin telefonsvarer, det er jamen, sådan fint. Ikke helt tilfreds med. Vi prøver lige, så vi kan få fat i ham igen. Men den her renteforhøjelse, som jo altså allerede ligger i kortene, det er vel ikke noget, der kan spoofe aktiemarkederne på nogen måde. Altså, når noget er så ventet, så er det vel bare allerede handlet ind, eller hvad? Ja, altså medmindre han sætter renten mere op, end vi havde regnet med, eller gør et eller andet, eller ikke sætter renten op, så kan der ske noget. Men vi har vel alle sammen sat flueben ved en stigning på 0 et eller andet. 0,25. Ja, og så er vi glade der. Mm. Okay, det ser altså ikke lige udvendigt ud som om, at Tom Hågaard, han har tid til at tale, men også lige nu, han er nok gang i at handle et eller andet. Det kan være, han handler ind til Millionærklubbens portefølje. Det kan godt være, det kan godt være. Ulrik Bisse, lad os ret blikket en tur mod Europa, og de her udmeldinger, som jo altså også kommer hele tiden, noget af rygter og noget af officielle udmeldinger, men altså i den her uge, der blev markedet lige pludselig meget bange for, at ECB før end ventet kommer til at trække de her QE-programmer helt tilbage. Og det er så måske på tide, hvis man skal lytte til sådan en som dig, i hvert fald i forhold til det, du sagde tidligere. Hvad hører du officielt fra ECB? Er de ved at være klar, eller er de ikke? Ej, det er alt, vi hører fra ECB, det er, at de ikke siger noget. Altså, man har sparket bolden ind til andet kvartal, og så kan det være, at der kommer noget stille og roligt. Altså, Draghi er jo ufatteligt dygtig, må man give om kommunikativ, ikke? Altså, man ændrede faktisk tonen i sin pressemeddelelse her sidste gang, hvor man fjernede den her commitment til at gøre meget mere, den eksplicite commitment, men det fik han jo talt fuldstændig ud i pressemødet, og det er han dygtig til. Men det er klart, det er de her små skridt i forhold til, holder de op med at købe op, når vi kommer til september, og hvornår sætter de så renten op for første gang. Jeg tror, det vigtige det er at skille de to skal sige, faser af pengepolitikken i Europa ad, lidt ligesom amerikanerne jo også har været igennem. Og det er den fase, der hedder intensiv afdelingen med negative renter og opkøb. Den skal man relativt hurtigt ud af, og det er jo altså inden for et år, ikke? Så det er jo relativt hurtigt, det er jo sådan et vidt begreb. Men når det så gælder om at sætte renten op efterfølgende, så kan det gå meget langsomt. Men det er de der to ting, man er nødt til ligesom at holde fast i. Men det går godt i Europa, ikke? Det går, cyklisk går det godt, altså konjunkturen er gode, og det andet er jo altså også, at man har fået gennemført reformer, der gør, at den europæiske økonomi er langt mere konkurrencedygtig, end den har været tidligere. Og det er altså noget af det, som gør mig sådan optimistisk på Europas vegne og europæiske virksomheder. Det er, jeg tror, vi får nogle rigtig pæne vækstår her i det kommende stykke tid. Det, der kan selvfølgelig slå skår i glæden, det er, hvis den amerikanske præsident ser sig meget, meget sur på tyskerne, ikke? Altså, og så går det ud over os alle sammen. Mm. Men Ulrik Bie, der er jo altså indimellem, så kommer der altså blandede signaler ud. Var der ikke et dårligt ZDW-tal ud af Tyskland her den anden dag? Så altså, jeg kan godt tænke sådan, når går det så godt? ZDW, det er ikke rigtige mennesker, vel? Altså, det er jo ikke dem, der sidder ude i virksomhederne. Okay, det er institutionelle investorer og økonomer, det er altså finanshold. Ja. Ja, det som jeg havde diskussionen i går faktisk også med en, og det som er vigtigt, det, når man kigger på tillidsindikatoren, som alle sammen er faldet her, mere eller mindre det seneste stykke tid, den seneste måned, det er de niveau, hvor de kom fra. Mm. Altså, og det er også det, man har med de her surprise index, hvor man siger, nu begynder man ikke længere at få positive overraskelser. Nej, men det er jo også fordi, det går så godt. Ikke? Altså, hvad er det? Hvor højt skal vi op? Hvis man tager i kommissionens tillidsindikator, som faktisk er den bedste til at sige noget om væksten i Europa, så peger den lige nu på 5% økonomisk vækst i euroområdet. Det kommer ikke til at ske. Mm. Og derfor er det lidt, Når tillidsindikatorerne svækkes, så skal man nogle gange se, hvor de kommer fra. Mm. Det, der selvfølgelig er spændende, det er, at det er en tendens, og hvad afspejler det. Men det er simpelthen, efter min mening, kommet op i et niveau, hvor den økonomien ikke ville kunne følge med. Og det er jo noget af det, som også er interessant i USA, når vi ser på tillidsindikatorer, især for husholdningerne. De har ikke været mere optimistiske, end det er nu. Små virksomheder har ikke været mere optimistiske siden 1980 eller sådan noget andet, ikke? Men det ændrer jo ikke på, at det er jo ikke det, vi ser i aktiviteten. Mm. Og derfor har vi stadigvæk det her mismatch mellem, hvad de finansielle marked eller aktiemarkedet er positivt. Sådan lidt rystelse ind imellem, men generelt er det jo pænt niveau. Vi har tillidsindikatorer, der helt generelt er på et højt niveau. Og så har vi altså den økonomiske aktivitet, der er langt mere moderat end det. Mm. Men Ulrik, er det stadigvæk Tyskland, vi skal sætte vores lid til, eller hvad med sådan et land som Frankrig? Jamen altså, jeg kan jo godt lide, at man har mere end et ben at stå på, får man sådan fordelt vægten lidt bedre. Og det er jo klart, at vi har en fransk præsident, der rent faktisk gør nogle af de rigtige ting. Både i forhold til at rydde op i de offentlige finanser og skal lave strukturreformer på arbejdsmarkedet, arbejdsløshedsunderstøttelse, pensionsreformer venter i år. Og det er noget, han jo gør meget konsekvent, og det er jo noget, som vi kan se, at franske virksomheder tager godt imod. Så Frankrig er klart et af de lande, der også har... Frankrig er et land, der burde være vækstdynamo i øvrigt, fordi de kan så mange forskellige ting. Og de har et højt uddannelsesniveau. Og derfor ville det være godt, hvis man får en mere ligevægtig del. Så Frankrig, håber jeg, bliver en positiv overraskelse, så har vi jo altid den iberiske aløg til at levere mere end 2% vækst, som jo også er en stor del af beskæftigelsesvæksten. Mm. Ulrik, nu er du jo ikke aktieanalytiker. Det er der ikke nogen, der forsøger at bilde os ind. Men hvis nu du bare sådan, som jeg var lige ved at sige, privatperson, skulle forholde dig til sådan, om der kommer hurtigst vækst i Europa eller i USA, altså, og vi så på den baggrund skulle vurdere, om man skulle købe aktier i USA eller i Europa, hvad vil du så sige? Jamen, jeg vil sige, at aktiemarkedet er jo meget i forhold til overraskelserne, ikke? Altså, hvor er det, der man kan få flest positive overraskelser? Hvad er priset ind? Og jeg mener stadigvæk, at Europa er den, der kan levere mest i forhold til at det kommer til at gå bedre, end man tror. Og jeg vil stadigvæk sige, at forbrug er... Tyskerne er dårlige til det, men jeg tror stadigvæk, vi får noget mere forbrug, og så tror jeg faktisk, at sådan noget som infrastruktur, at byggeri, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget byggeri i Europa i de kommende år. Og det er de investeringer, der skal til for at holde økonomien konkurrencedygtig, men det er også noget, når vi kommer syd for grænsen, så lavbanalt som, at der skal bygges boliger til de mennesker, der er kommet. Mm. Og så skal der være en generel forhøjelse af boligkvaliteten i en lang række lande. Mm. Ja, specielt Østeuropa har vi jo. Altså, vi gjorde jo grin med det for noget tid siden, når man fløj over Østeuropa, så var der ikke sne på tagene, men det var jo fordi, at der ikke var isoleret, så altså alene det. Ja. Og så er hele den boligmasse, der er. Det, problemet er jo bare, at vi har Rumænien, Bulgarien og nogle af de andre lande, hvor at standarderne stadigvæk er presset, og levevis er rigtig dårlig. Så det er jo noget, der tager tid, og bliver ikke hverken i morgen eller i overmorgen, men på det lange sigt. Det er også de lande, der har de hastigst voksende middelklasser. Ja. Ikke? Og det er der, hvor vi ser, at når de flygter fra Storbritannien nu, så er det dels, fordi der bliver råbt af dem, ikke? Så er det dels, fordi valutamæssigt er det ikke nødvendigvis lige så stor fordel, som det var. Men så er det også, fordi det går godt derhjemme. Ja. Og det vil sige, både vækstmæssigt, omsætningsmæssigt, især inden for byggeriet jo, og så indkomstmæssigt har de nogle andre muligheder, end de havde, da de rejste ud. Ja. Og det er noget af det, som vi må se på den positive side. Noget af det, der er godt for Europa, det er jo, at udflytning af arbejdspladser fra vores del af verden, eller vores lande, til lavere omkostningslande, er jo gået inden for en times flyafstand fra København. Og det betyder jo, at de køber flere af vores varer, plus at vi jo har et fælles marked. Amerikanerne flyttede meget af deres produktion til Kina. Det giver en anden indre dynamik i forhold til samhandlen. Så den værdivækst, den velstandsvækst, vi oplever i Østeuropa, er jo også med til at skabe velstand hos os. Og det er jo der, hvor man skal hæve hinanden op, i stedet for, at det ikke er et nulsumsspil, som den amerikanske præsident tror, at hvis de får noget, så har de taget det fra os. Mm. Lad os vende blikket mod et par af de spørgsmål, der er kommet ind her på mailen. Blandt andet fra Lissi, hun spørger, om der bliver lagt 25% told på Volvo-lastbiler og Electrolux-køleskabe i USA. Er der nogen af jer, der ved noget om det? Altså, ved vi overhovedet, hvad det er, han kommer til at lægge? Nej, altså det næste skridt, som kommer den her uge, det bliver på kinesiske varer. Og det er en af de ting, som hans forsvarsminister har tegnet et landkort, tror jeg. Det er den måde, det bedst fungerer på. At handelskrig med Europa er ikke i USA's interesse. Sådan er det bare. Det betyder ikke, at man ikke kommer til at kunne lave nålestiksoperationer. Så kan det komme på udvalgte produkter? Ja, det kan det godt. Det er sådan, man laver intelligent handelskrig, for at sige det på den måde. Mm. Det er, at man går ind og rammer noget meget, meget specifikt. Det, der er det store spørgsmål, det er, om der kommer på en sjettedel af USA's import fra Kina. Det er de tal, der bliver talt om nu. En ottendedel af amerikanske import fra Kina bliver pålagt en 12 på 10, 20 eller 25%. Det er det, der bliver det store spørgsmål i den her uge. Mm. Men Europa og USA burde ikke komme ud i en eskalerende handelskrig. Og det gode er, at hans handelsrepræsentant er den, der skal forhandle med EU. Han er en handelspolitisk hø, men han forstår systemet. Og det er altid en fordel, fordi ikke alle i Det Hvide Hus, der ligesom forstår systemet. Jamen, altså, det kan jeg jo så næsten ikke forstå. Hvorfor forstår Trump ikke, at det går ud over ham selv, hvis han ligger 12 på alle de her varer? Jamen, det går ikke nødvendigvis ud over de ting, som han værdsætter. Altså, det som jeg tror, at Trump har et stort problem med tyskerne, de har et handelsoverskud, et gigantisk handelsoverskud, det er en ting, men jeg tror, grundlæggende har han et problem med tyskerne, at de producerer stål og biler. Mm. Og det er de to ting, han ser som ryggraden i en økonomi. Han er entreprenør. Han et eller andet sted lever han i den 50'er verden, ikke? Ja. Hvis ikke, når man har en stålproduktion og har en bilproduktion, så er man en førende nation. Mm. Og det er Tyskland, og det er en vis grad, tror jeg, af misundelse, der ligger over, at tyskerne gør det så godt på de områder, som han gerne vil gøre det godt på. Ja, og jeg må sige, at jeg er stadigvæk forundret alligevel på trods af det, for jeg tænker også, der må jo sidde, altså, det kan godt være, at han er præsident, herr Trump, men der sidder jo mange kloge folk omkring ham. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke kan lide ham. Det er jo en af de ting, som man må sige med, hvad der er sket den seneste måned. Det er, at tidligere har det været, Trump går til Washington. Nu er det verden ifølge Trump. Mm. Og det er klart, at nogle af dem, som kaldte sig selv for dukkefører, hvilket er rigtig dumt i øvrigt at gøre over for en præsident, som er ret tyndhudet, de er væk. Ikke? Udenrigsministeren er væk. Gary Cohn, hans økonomiske rådgiver, er væk. Og dem, der kommer ind i stedet for, som han stigende grad omgiver sig med, det er folk, som... Ja, folk. Det er folk, som ikke vil sige ham imod. Og det er jo et problem i forhold til, at vi lever i en verden, der er meget, meget kompleks, og så den person, der træffer de vigtigste beslutninger, ser tingene meget i sort-hvid. Mm. Det gør jo, at... Det kan være bekymring omkring det der, ikke? At hvem er det, der kommer til at betale prisen for de tiltag, der kommer? Men han gør en ting, som man også skal huske på, og det er jo i Washington er jo lige nu, de løber rundt om sig selv som så vanligt, det er, at han har en tendens til at smide ting op i luften for at se, hvad reaktionen bliver. Og så kommer der et eller andet, som ikke nødvendigvis er lige så voldsomt som det, der bliver smidt i luften i første omgang. Fordi de der prøveballoner, han får reaktioner fra virksomheder. Og det er faktisk noget af det, som han lytter til, det er, hvad siger virksomhedsledere? Fordi dem stoler han på. Hvis du leder en stor virksomhed, så ved du også, hvad det drejer sig om. Mm. Så han stoler meget mere på dem, end han stoler på et, man siger, det mere akademiske Washington. Okay, og så er vi sådan set tilbage til den snak, som vi indledte den her udsendelse med, at kigge på det amerikanske folk. Altså, det er sådan de helt almindelige mennesker, der lever rundt omkring i USA, Ulrik Bie. De skal til at stemme igen snart ved et midtvejsvalg. Bliver han valgt igen, den gode herr Trump, når han skal til midtvejsvalget, der er han jo ikke direkte på stemmesedlen. Det er han først i 2020. Mm. Midtvejsvalget, det er jo et spørgsmål om kongressen. Hans hadefjender, venner, eller hvad de nu er. Mm. Det, som vi så igen, der var primærvalg i Illinois, det vi ser, det er, at kvinderne... moser ind i kongressen. Det bliver simpelthen kvindernes år, og det bliver demokratiske kvinder. Og vi ser det, vi så det i Texas, vi så det i Virginia, vi ser det i Illinois. Det er en underliggende tendens. Og det er kvinderne i forstederne, som de uddannede kvinder, hvide kvinder, som vender sig fra Trump, og de går hen og stemmer. Og så stemmer unge mennesker. Og det er 16% af de 18-29-årige, stemte i 2014 ved midtvejsvalget. 16%. Mm. Det bliver langt højere den her gang. Og derfor så tror jeg, at republikanerne står til nogle smæk, når vi kommer til november. Ja, altså en kindhast måske til republikanerne, når vi skal til midtvejsvalg. Det holder vi selvfølgelig også øje med. Bliver skal der vi lige sådan, tage der... det der med Volvo og Electrolux, som præcis, vi startede med? Det skal altså, vi. Volvo har jo heldigvis produktion af amerikanske lastbiler, så umiddelbart kunne det godt være, at det ikke, tænker jeg, ikke betyder så meget. Det samme med Electrolux har også amerikanske produktion, så umiddelbart skal man ikke være så nervøs. Altså, man har jo været snedig og lave nogle samle. Men det er jo netop det, der er det problemet med det her. Ikke? Altså, hvis man går ud og køber en BMW, en af deres SUV's, de her X et eller andet, de store numre, så bliver den lavet i Spartanburg i South Carolina. Ikke? Ja. Fordi den måde, man optimerer sin produktionslinjer på, det er jo ikke at producere lidt af hvert i de forskellige lande. Det er jo at samle modeller rundt omkring på sine produktionsfaciliteter. Og det vil sige, at BMW er faktisk en af USA's allerstørste eksportører. Så hvis man vil ramme tyske biler, ikke? Altså, det er jo det der, hvornår er det tysk, og hvornår er det amerikansk, hvornår er det svensk, og hvornår er det amerikansk. De linjer er blevet udjævnet, fordi vi lever i en frihandelsverden, og det betyder også, at en amerikansk bil kan være masser, altså delene kan komme fra Mexico, eller en mexikansk bil kan delene komme fra USA, eller andre steder i verden. Og det er jo det, der gør det komplekst, når man skal lave handelskrig, hvor vi har haft en integrering af produktionen på tværs af landene, men også hvor vi har den her opdeling af modeller, i hvor man nu så end har produktionsfaciliteter. Mm. Så det er altså ikke lige på den her baggrund, at Lise, hun behøver at gå ud og tænke på at sælge Volvo-aktierne. Hvad med Electrolux, Persson? Er det samme sang? Det er det samme. Jamen, det er det samme, altså, som Ulrik også siger. Det er jo, at man har valgt at... Det er jo nemmere, i stedet for at fragte et helt køleskab, og så måske fragte nogle dele, og så er de bedre til at producere kompressoren i Spanien, og nogle ting i Tyskland, og så nogle helt tredje i USA, og så samler man det de forskellige steder. Ikke? Så det der med at bare gå ind og ødelægge det, og det er jo også derfor, vi hører, jamen, når han nu rammer aluminium... På 12-satser, så går det jo faktisk ud over dem selv, fordi at, jamen, de samler jo selv en masse biler. Og 40% af det amerikanske aluminiumsforbrug går i bilindustrien. Ja, og de køber de så ud fra verden, så deres biler bliver dyre, ikke? Altså, det er jo det, der er noget hat, fordi at det er ikke nemt at bare at lave sådan en handelskrig, som måske det var, hvis vi går 40 eller 30 år tilbage, fordi der havde vi ikke den her integration, vel? Mm. Så fik vi lige det med, altså et svar til Lise, der havde skrevet herind. Tusind tak til Ulrik Bie fra Bie Research. Tak til Lars Persson, fordi I var med mig her i studiet. Vi sætter et punktum der. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9.05. Om et øjeblik så er russisk roulette klar til at tage over. Først er der nyheder. Klokken den er blevet 10.00.